ऐसा करम तू कर मुझ पर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, ऐ रात जरा थम थम के गुजर, मेरा चांद मुझे चांद मुझे।